Vetëm e kam një sfarë për meselen e gjabi i gruës është. Nga qikat e reja, i lidhin flokë, bisht, të nartë, e bosë i gungë, a është gjajës kjo sharan, a së gjajës? Nuk ka gjajës që thamën e shparit, duhet me vesh disa teshe mes me bëha haqim. Këta për bëha të haqim. Duhet me lanë flokë, si kur që i ka e rëqin zotin gjele zhenu. Kur jetë të shpijit, qëka vede. Mësëme i këtu ka një mahdur, ka një mukhalafet, që nuk e din shumica grave. Aja që e banë flokën këtu në kryje, e din, isha Allah falet në shpijit, nuk e gjajt mu falashtu. Duhet me shënëshuë, duhet me shënëshuë. Sa pegëmen sa sëm ka than, mefelu lëbi ju salli ma akufa shëri, ka mefelu lëbi ju salli më gëllën dhe jedin. Pegëmen sa sëmëm ka kapërësi një sahabi të falë, ju edini kujtej harap dheri sët e ka një adet bëjnë tërbjet loft, shikur grat janë, i tamam. Edhe pegamen s.a.s. kur ka qin meqen, ka pas katër, si me thonë, vëdajr, bishta ka thoni? Bishta, pa. Pa bishtë janë, nuk e kulqen gruet. Bishtja është e... Po, ama... Duhet të me shetë ajo. A, dhe i fjallë qeter. Ama se këni përdojnë atërë, që i thuët gërsheta i thuët. Gërsheta? Gërsheta. Gërsheta. Bishtë nga përdojnë në unë. Bishtë të flokës. Më në amal kam harruë. Më shodhi i pegamen shasën, kur ka hi meqe, ka qin meqen, ka pas katër këtu bapajrë, vëdajrë, dojnë arabqë. Kë është adet arabië, deri sot në Bawadi e kanë këtë adet. Një për sahabe ka pa për gëmër sasëm të ufarë, e i ka mërërë të sëmë e këtu. Të uken që ka fanë, i ka prishë, e i ka shuë. E ka fanë këtë adet. Por që këtë sëbëp, ma në në ditë se shqipë. E shqipë. Ka bëma bërbi me fërë të nga me sallëm. E i që falet, e i ka flok i ka mlevën në krye, me fërë ti, si kur e i që falet, e dorët janë të lirë në masë. Dorët duhet me kënë kështu, të falet në qani. Ja me kënë, si kur e i që ashtë esirë, janë të lirë dorët, yani duhet insani që ka flok gjata, se va në është burë, adeti Arapën që ka zonë të parë, jesë gra, që ku halat disa gra, nuk që shkortojnë flok të tyne. Disa herë më ledhen këtu në krye, ku nuk ka gale këtu në shpije me më ledhen, lakin kur do në mufal, duhet me në shu flok. Sikur teshet, ke një kamis, ke...